الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارككم حميدي الله تبارك وتعالى لكم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا katika kukamilisha maudhui ambayo tulianza kuizungumza kabla ya asri baada ya Ijumaa ambayo tulikuwa tukielezea كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله كلمة أمبايو نسباب يا الله تبارك وتعالى وأمبا ونادام نمجيني نسباب يا كتليتا كتك أرضه نسباب ya kuumba pepo na moto na ni sababu ya kuwekwa sirat ni kwa sababu ya hii kalima ya la ilaha illa Allah na Allah akawatuma mitume mbalimbali kuanzia Nabiullah Nuh alayhi salam mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuja kuitangaza kalima hii na kuifundisha kwa umma. Kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kama tulivyosema ndio kalima tuliislam. Na hawezi mtu akaingia katika Uislamu pasina kalima hiyo. Na ndio nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu. Na wala hauwezi ukasimama Uislamu wa mtu pasina kukamilika kwa nguzo hii ya kwanza. Kalima ya shahada ya la ilaha illa Allah imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni shahada ya la ilaha illa Allah. Na sehemu ya pili ni shahada ya Muhammadur Rasulullah. Tumeweza kuona maana ya shahada ya la ilaha illa Allah ya kwamba hakuna mwenye haki ya kustahiki kuabudiwa katika wenye kuabudiwa isipokuwa ni mmoja peke yake na ni Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha na kitu chochote, si malaika mtukufu wala si nabii katika na manabii wake na mitume na wala katika mawali wake, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad, kwamba misikiti yote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na hivyo msiombwe asiombwe pamoja naye Allah tabaraka wa taala kitu kingine chochote. Na wamefasiri wanawachuoni kalima masajid katika maana mbili. Aliposema Allah anna almasajida lillah, Maana ya kwanza ni hii misikiti ambayo ni majumba yamejengwa kwa ajili ya kuabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na maana ya pili ya masajid ni zile vile viungo a'dha usujud, viungo saba vya kusujudu. Haitakikani mtu akadhalilisha viungo vile kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii pia ni maana ya masajid. Tumeona kwamba la ilaha illa Allah ina nguzo mbili, an-nafyu wal ithbat. Nguzo ya kwanza ni kukanusha, na nguzo ya pili ni nini? Ni kuthibitisha. Na hii kalima ndiyo imebeba ikhlas, ambayo ni sharti katika masharti ya ibada. Haiwezi kusifu amal kama haina ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Na wala hawakuamrishwa wanadamu na majini isipokuwa wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena katika hali ya kumtakasia Allah dini yake, kuitakasa Allah na shawaibu shirki na namna zote za shirki. Abaki anaabudiwa Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Ikhlas ni msingi na ni nguzo katika sharti, katika miongoni mwa masharti ya kukubaliwa amali ya mtu. Kama mtu hana ikhlas, amali yake haiwezi kukubaliwa na Allah tabarak wa ta'ala. Na ikhlas mahali pake ni wapi? Ni moyoni. Hakuna mtu anajua ikhlas ya mtu, alisa kadhalika, si hivyo? Kuna mtu anajua ikhlas ya mtu? Mimi nifanya kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, sitafuti chochote. Lakini wakinikorofisha na wanyang'anya, anawanyang'anya maiki yake aliyotoa sadaka. Si mwelewa? Asa mimi kutoa lillah, mimi nimewasaidia lillah. Wakinikorofisha nipeni amplifier yangu. Kulitoa lillah. Tumefahamiana vizuri. Tayeb. Kwa hiyo nukta ya kwanza ni ikhlas. Na hii inapatikana katika shahada gani? Ya la ilaha illa Allah. Nukta ya pili al-mutabaa, ni kufuata maelekezo na taratibu alizotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sharti hili la pili linapatikana katika kipengele cha shahada ya pili, wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadi, kwa hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Kwa Muhammad ni nabii, ni nabii wa Allah tabaraka wa taala, ni rasul, anatakiwa atiiwe na afuate. Wanasema ahlul ilmi, fakama annana la na'budu illa Allah, kama ambavyo sisi hatumwabudu isipokuwa Allah, fakadhalika la nattabi'u illa rasulillah. Pia hivyo hivyo hatumfuati isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dini yetu ya Kiislamu imejengeka katika misingi miwili mikubwa. Msingi wa kwanza al-ikhlas. Ni ikhlas. Hatumwabudu isipokuwa nani? Allah mmoja. Na msingi wa pili ni mutabaa. Hatumfuati isipokuwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunafahamiana vizuri. Katika msingi huu wa pili ndio ambao nitazungumza katika kipindi hichi cha pili. Kila nikijaribu kuangalia namna ya kufupisha na uona bado ni mrefu. Lakini nitajaribu kwa kisara kwa muda tuliokuwa nao, ili kama yatabaki mengine inshallah tutakuja kuangalia katika kipindi kingine. Lakini tutajaribu. Almuhimu ni msingi unahitajika kufahamika. Na ni msingi ambao dhalla kathirun minan nas, watu wengi wamepotea katika msingi huu. Msingi huu wa pili tukiwakusudia Waislamu. Katika msingi wa kwanza tukiuzungumzwa sana, tutawazungumza washirikina na makafiri wenzao. Sawa sawa. Katika msingi huu wa pili tunaowazungumza ni Waislamu ambao wanamwabudu Allah tabarak wa taala na wanataraji kupata malipo kwa Allah tabarak. Lakini wamesahau kwamba malipo haya hawa Waislamu hawawezi wakayapata pasina kufuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani. sababu Allah tabaraka wa taala amemleta Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atuelekeze namna ya kuabudu. Sidhani kwamba kila mmoja anaweza kufunga ibada anapotaka mwenyewe. Kwamba leo mathalan nikiamka asubuhi nisikie moyo wangu una mchangamfu mzuri wa ibada, nisikie raha ya kuabudu. Kwamba sasa salati kubwa ni rakaa mbili ambazo Mtume katufundisha, mimi naweza nikaswali nne au nane. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa sababu mlango huu ni mlango tofauti. Lazima ukomee pale sheria ilipo kuishia. Wewe huishii kuleta fikra zako mbele. Umeambiwa ukiosha mguu unaanzia chini mpaka kwenye muuni, au sio? Wewe kasema mimi nitaosha mpaka kwenye pale. Wewe utakuwa huoshi mguu sasa kukoga leo. Unafahamiana vizuri? Yaani dini inakufundisha akutakuwekea mipaka. Haikutuacha kila mmoja anaweza kufanya atakapo mwenyewe. Sasa msingi huu wa shahada ya pili, kama ambavyo hatumwabudu isipokuwa Allah, pia hatutakii kumfuata isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amesema mmoja katika wanawachuoni Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, na hili katika tabi katika tafsiri ya Allah, tafsiri ya Qur'an, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, katika surati al-mulk. Allah ndiye ambaye ameumba uhai, khalaqa al-mauta, ameumba umauti, wal-hayata pia ameumba na uhai. Umauti na uhai ameumba Allah tabaraka wa ta'ala, liyabluwakum, ili akujaribuni, akupeni mitihani. Ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yenu atakayekuwa na matendo mazuri zaidi? Matendo mazuri zaidi, inaweza kuwa matendo yenu mazuri, lakini nani atakuwa na matendo mazuri zaidi kuliko? Akasema Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ahsanu amala ay akhlasahu wa aswabahu, matendo ambayo yametakasika kwa ajili ya Allah na yamepatiwa katika maelekezo alipofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo al-amal la yukbalu hatta yakuna khalisa, amali ya mtu haiwezi kukubaliwa mpaka ifanyike kwa ikhlas, ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu au patibu. Maana thawaba idha kana ala sunna, amali yako uifanye vile amekuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amepokea athar sahaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma, wanasema hawa masahaba wawili, la yanfa'u qawlun illa bi'amalin, haiwezi ikaleta manufaa kauli fasina matendo. Kauli isiyokuwa na matendo haina manufaa. Wala kauli wala amalu illa biqawli, wala matendo yasiyokuwa na maneno pia hayana manufaa. Wala kauli wa amalu illa binniya, wala kauli na amal haziwezi kuwa na manufaa ila iwepo nia. ولا نية إلا بموافقة السنة, ولا نية haiwezi kuwa na nafasi ikamnufaisha mtu isipokuwa mtu atafikana apatie sunna. Kupatia sunna maana yake ni kupatia maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi huwa wanafanya amali nasema bana mimi nafanya kwa ajili ya Allah. Sasa mimi niwasaidia watu kwa ajili ya nani? Mimi nitoa mchango fulani kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo basi elewa kwamba ule mchango uliotoa na ile nia yako uliyokuwa nayo haiwezi vikawa na manufaa mpaka upatie sunna. Usipopatia sunna, amali yako haiwezi kukunufaisha na Allah hawezi kukulipa. Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika sahihi ya Muslim katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha ya kwamba man amila amalan yeyote ambaye atafanya amali, yeyote ambaye atafanya amali, amalan imekuja katika sigha ya nakara, amalan, amali yoyote ya kheri utakayofanya, laysa alayhi amruna, ikawa amali ile haina muongozo wetu, haina mafundisho ya dini, fahuwa rasmi, basi ile amali itarudishwa. Maana ya kurudishwa haitakubaliwa na Allah tabaraka. Kwa mfano, sababu wanasema kwamba kwa mifano watu wanaelewa, kwa bidhabi al-amthila tatadhihu al-maqal, kwa kutoa mifano watu wanaelewa. Allah tabaraka wa taala alipotaka kuwaabudu akakutia mtume, akakuteremshia kitabu, akamteremshia mtume wake, mtume akatuelekeza namna ya tunafahamiana sasa. Mtume katufundisha katika mafundisho yake, mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha tunapokuwa tunaswali, tukitoa salamu kila mmoja wetu aseme astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu. Tunatofautiana katika hili, naam. Alafu ukishasema astaghfirullah mara tatu unasema Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tutofautiana katika hili. Wewe ukasalisha, uliposema tu assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ukatupa mgongo al-Fatiha, huo mwongozo ulikufundisha nani? Hamjanielewa? Alokuambia useme al-Fatiha nani? Jawabu lake al-Fatiha kwa nini mbaya? Kusema alhamdu ni vibaya? Sio vibaya, usi ukisema ya Qur'an napata dhambi? Upati dhambi. Swali letu sio kupata dhambi, swali letu sio vibaya, swali letu amekufundisha nani? Hii swala ulivyosali umefundishwa? Hii unaoleta hapa kakufundisha wewe nani? Maswala yana ubaya, hayana ubaya, hiyo ni agenda nyingine, hiyo mlango wake huko baadaye. Kwanza tunahitaji kumjua aliyekufundisha wewe ufanye hivi nani? Hiyo ndio kwanza tunataka sisi kujua. Nani anaweza kujibu? Ni nani? Kama mjua. Ha? Shewa. Na shewa ni kafundisha na mkubwa. Au? Unaona mfano wa makosa, eh? Nukta ya pili, shekhe, asa si tumesema hiyo astaghfirullah, tumesema hayo Allahumma anta salam, tumesema sawa na tasbihi mkafanya subhanallah, si mwali imamu waanzishia watu subhanallah, nanyi mwasema mara ngapi mwasema? Mmejuaje yule imamu amejuaje kama wewe mfika 33 umemwambia? Katumia lugha gani? Anapiga ramli kwenye swala? Hawa na elimu ya ghaibu? Anayo elimu ya ghaibu ya kujua kwamba wewe umefika 33, wewe uko 25, wewe uko 30, tumsubirie huyo 25 mpaka afikie wa 33. Amejuaje huyu imam? Ametumia akili yake ya kuzaliwa, eh? Halafu akisema alhamdulillah, yote mnaacha kuendelea na subhanallah, mnahamia alhamdulillah. Huyu kafika 20, huyu kafika 25, huyu kafika 30, yeye mwenyewe kafika 33. Hawaulizi, anahama tena Allahu Akbar, na nyinyi mnaacha tena, mwamfuata Allahu Akbar. Halafu akifika mwisho, yeye ndo anawahitimishieni sasa, anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mnaanza kusema Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, mnainua mikono juu, mnafuta na usoni mara tatu, au sio? Atakayefanya mara nne kaleta bid'ah, au atakuwa kapatia. Huu mwongozo kakufundisheni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha maelekezo haya maswahaba zake? Alisahau? Alikuwa hajui? Nye metuwa wapi haya mafundisho? Hasa ukiwauliza haya maswali unaleta ugomvi kwenye dini. Wewe unatuletea farqa. Jamani, alileta farqa ni huyo aliyeleta haya mambo? Au alileta farqa ni wewe unayewakataza wasiyafanye ambayo hawakufundishwa na Mtume? Kiswahili changu kinaeleweka vizuri. Kwa hiyo watu wengi wanafanya ibada ndefu alafu hazina kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hazina malipo thawabu hata moja hazina. Yaani mnaondoka mko habaa amma nthura, vumbi tupu. Mnakumuta kazu mnaenda, na la asiri mnakuja tena, na magharibi mnakuja tena, na isha mnakuja tena, mtaendelea kuwa mnakuja hivyo mpaka mnakufa hivyo hivyo. Anafundisha Mtume mengine, mnayofanya nyie mengine. Siku ya kiyama Allah kikuulizeni, aliwafundishani mfanye hivyo nani, mtamjibu nini? Mtamjibu nini Allah? Anasema tuliwakuta wazee wetu wanafanya hivyo. Eh? Hamjanielewa Kiswahili. Wazee wangu mwenyewe lakini. Kwa hiyo msingi huu wa pili ni msingi ambao shaitani ameutengeneza akaupamba, unapendezesha, unafurahisha, unalaza, na wala hakuna naisinzia. Ndio kwa nini sisi hakuna naisinzia, kwa sababu kuna raha shaitani anakuchochea tulete mbete chifu, na watu wote wanaitikia, na wao usioitikia pia watu wakutazama vibaya. Hiyo kwa nini uitikii? Msali Mtume, umpendi Mtume wewe? Kwa Mtume alikwambia umpende, alikwambia umfuate, umtii. Mnanielewa Kiswahili ndugu zangu? Allah ametuambia katika Qur'an, "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Tumefahamiana vizuri? Kul, e Muhammad, sema uambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Nani? Mtume. Nifuateni, si mnampenda Allah, nifuateni nini mtume wake? Sasa mimi ndo nimetumwa nje kuwaelekezeni namna ya kumwabudu huyo Allah. Mkinifuata mimi, yuhibbukumullah, Allah atakupendeni. Mkitaka mpendwe na Allah, mfanyeje? Mumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah akiwapendeni, haitoshi hilo, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Mkitaka kufutiwa madhambi yenu, fuateni mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Tunafahamiana vizuri? Kwa hivyo Allah ametuamrisha tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema al-Imam Sufyani, kana al-fuqaha yaqulun, walikuwa mafaqihi wanaochuoni wa fiqhi walikuwa wanasema, la yastaqimu qawlun illa bi'amalin, maneno ya mtu hayawezi kunyooka yasipokuwa na matendo. Nampenda Allah, so mdomoni, matendo tuyaone yanayothibitisha kama wewe unampenda nani? Allah. Nampenda Mtume, matendo yako unampenda Mtume? Matendo yako yatoe uthibiti kwamba wewe unampenda Mtume. Kwa hiyo la yastaqimu qawlun illa bi'amalin, hainyoki, haikai sawa kauli pasina matendo. Wala yastaqimu qawlun wa amalun illa biniyatin, wala haiwezi kunyooka kauli na amali isipokuwa iambatane na nia. Kwa nini unafanya? Wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyya illa bi muwafaqati sunnah, wala qawli na maneno kauli yako na matendo yako na nia yako haviwezi kukaa sawa sawa ila viafikiane na sunna, viafikiane na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume ndiye aliyetumwa na Allah aje kukuelekeza wewe namna ya kumwabudu Allah. Ni kama vile wewe mfano unapomleta fundi nyumbani kwako kutengeneza umeme, fundi umeme, sawa sawa, fundi, hii taa yangu haiwaki, shughulikia hii taa hapa iwake. Fundi alipokuja akakuta mlango wako haufungi, kaacha kutengeneza taa akaanza kutengeneza mlango wa nyumba. Mnanielewa Kiswahili? Wewe umekaa kwenye kazi zako, jioni narudi unajua taa zitawaka nyumbani, sawa sawa, unakuja mkuta fundi ndo anamalizia kitasa cha mlango. Eh wala vipi? Wajua mimi nimeona huu mlango ni muhimu zaidi kuliko taa. Kwa hiyo sasa acha nianzie kwanza huku. Swali langu, ile posho yake ya kutengeneza mlango utampa humpi? Utamdhulumu? Hautampa, au sio? Wewe hautampa. Kwa hiyo utamdhulumu fundi wako. Utakuwa hujamdhulumu. Kwa nini? Hukumpa kazi ya kutengeneza mlango. Umempa kazi gani? Ah, kuunga umeme. Kumbe wewe huwezi kumlipa fundi, alafu Allah atakulipa wewe unaifanya bid'a. Eh? Yaani wewe uyafanye matendo ya kiibada ambayo Allah ametaka, amekuletea mtume akufundishe namna ya kuabudu, ukayaacha maelekezo ya mtume, ukataka akili yako sasa na wewe kwa kuona mlango uwezi ndio unapitia huku mlangoni. Ushughulika kutengeneza mlango, acha kutengeneza taa uliopewa kazi. Sawa sawa. Wewe ukinyimwa uonekane umedhulumiwa. Ila wewe unaeleta mambo katika dini ambayo mtume hakuyafundisha, wewe lazima upewe siku ya kiyama. Inawezekana? Haiwezekani. Shahada hii ya pili ilipokuwa haikufahamika kwenye umma, ndio haya mambo ya bid'a mnayoyaona yamejaa tele. Unakwambia kuna ubaya gani? Kumswalia mtume ni dhambi? Jawabu sio dhambi. Kusoma Qur'ani ni dhambi? Jawabu sio dhambi. Kutoa sadaka ya kupika wali, mandazi, chai ni dhambi? Sio dhambi. Tayib sio dhambi. Lakini inawezekana ikawa dhambi. Inawezekana ikawa dhambi. Pale utakapokwenda kuwalisha watu wa nje afu watu wa nyumbani kwako hawajala, itakuwa dhambi. Au haitakuwa dhambi? Sisi sote tunajua kusoma Qur'ani hapa ndani. Sawa? Tumefundishwa na mtume tukiingia chooni tunasoma dua gani? Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Wewe ukaingia chooni ukasoma la minasharaha tatu. Kwa sababu chooni kunahitaji wepesi, au sio? Na wewe choo hakitoki vizuri. Ukisoma la minasharaha inna ma'al 'usri yusra. Eh? Kwenye uzito kuna wepesi, au sio? Ukarudia mara tatu kwenye mlango wa choo. Ungekaa pale mlangoni mke wako anakutazama. Bismillahir rahmanir rahim. Alam yashrah laka sadra wa wada'a laka wazra. Atakuuliza baba fulani, vipi? Nasoma dua ya kuingia chooni. Ah! Mume wangu ameanza lini haya? Atakuwa mke wako hana adabu? Atakuwa na adabu, lakini wewe utakuwa huna adabu. Na ukiendelea kuna uwezekano ukamwita shekhe aje kuombea dua, kwa akili yako pia haiko? Haiko sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu mafundisho ya mtume hajakwambia usome ile minasharaha tatu. Maneno yake mafupi tu. Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ingia chooni kama zile shida zako, toka. Na ukitoka kufurana kaimeshi. Sasa wewe ukiingia unasoma ile minasharaha tatu afu kutoka unasoma kul wallahu tatu. Utapata thawabu, utapata dhambi? Kwa nini upate dhambi wakati unasoma Qur'ani? Sio mahala pake. Kwa sababu sio kizuri, ukikiweka mahala si pake utakuwa mpatia. Mkeo siku akikupikia mboga nzuri, wewe mwenyewe unaenda kununua sato wako huko kwa gharama, una hamu ya samaki, sio sawa? Alipopika ile mboga kaunga vizuri, badala ya kukuwekea chumvi akakwenda kukuwekea sukari. Kajaza sukari kwenye samaki. Unachovya hivi wasikia ladha ya samaki ina sukari. La hawla wala quwwata illa billah. Mama fulani mchoko kwanza. Umeunga nini huyo? Nimekunja sukari mimi wangu. Hivi tangu lini nilikuwa na mboga inaungwa sukari? Mimi nimeona sukari na chumvi. Sukari ndio tamu kuliko chumvi. Au sukari sio tamu kuliko chumvi ya jamaa? Kwa hiyo mke wako akikuungia chumvi, akikuungia sukari kwenye mboga, una haki ya kumrudisha kwao. Au utakuwa umemuonea. Na ukimfokea utakuwa umemuonea, maana yake sukari ni tamu kuliko chumvi. Hata ukiweka hapa sukari ukaweka hapa na chumvi kwa mzee mwanao kalambe, ataenda kulamba sukari, au sio? Chumvi hawezi kulamba. Na utakuta sukari imekwisha, chumvi utakuta iko vile vile. Sasa hii dini haiendeshwi kwa akili za watu. Hii dini ishawekwa utaratibu. Sheikh atoke Maka na Madina, dini iko pale pale. Atoke Kuwait na Palestina, dini iko pale pale. Hawezi kutuletea aya mpya wala hadithi mpya. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo msingi wa haya mambo yote ya bid'a unayojua wewe, msingi wake ni kutoifahamu shahada hii ya pili. Maana yake kutokufahamu tauhidi. Tumefahamiana vizuri. Kwa sababu kama utamkuwekesha Allah halafu usifuati maelekezo ya mtume, ibada yako haina faida. Haina faida. Na kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ni makosa makubwa sana. Sasa mchukulie mtu tangu ameanza kuabudu, miaka hiyo wewe unazaliwa, mpaka leo ameng'ang'ana na hayo. Wamwambia baba, haya mambo hayapo. Wewe ndo haupo, mambo yapo. Yapo kivipi? Sisi tumewakuta wazee wetu wanatembea kutoka Goweko mpaka Tabora mjini kwenda kumswalia mtume. Kwani huyo mtume ukimswalia hapa Goweko sala yake haifiki? Na huyo mtume ukitaka kumswalia mpaka upike mandazi? Na huyo mtume ukitaka kumswalia mpaka umpikie na dufu? Na huyo mtume ukitaka kumswalia mpaka umuimbie? Sote tuamswalia mtume hapa sallallahu alaihi wasallam, nani kapiga dufu? Tukisema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tujamswalia mtume? Kuna haja ya kwenda uwanjani kesho tarehe 12 au kesho kuto? Utaona watu wanakusanyika kusema wanakwenda kumswalia mtume. Yote hii ni kutoifahamu shahada hii ya pili. Asema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Darimi katika Sunan, anasema kaifa antum idha labisatkum fitna, ninyi mtakuwa mna hali gani kipindi takapokuvaeni fitna? Yahrumu fiha al-kabiru, mzee atazeekea kwenye fitna. Mzee ataota mvi, yuko wapi? Kwenye fitna. Wayarbu fiha as-saghir, na mtoto atakulia kwenye fitna. Yani mtoto amezaliwa mpaka anapata akili, yuko kwenye nini? Kwenye fitna. Wayattakhidhuha an-nasu sunna, alafu ile fitna ita watu wataifanya kuwa ndio sunna. Fitna watu wataifanya kuwa nini? Sunna. Idha ghayirat, itakapobadilishwa sasa, wakaja watu wakambia, jamani hiyo fitna, jamani cheni hiyo ni fitna, qila ghayirat as-sunna, patasema ibadilishwa sunna. Lakini sio sunna. Mnanielewa Kiswahili? Maneno anayazungumza Abdullah ibn Mas'ud ni karne ya kwanza hiyo. Sisi tunaishi nayo leo. Maana yake ni kwamba watu wamezaliwa kwenye fitna. Tumezaliwa sisi tumekuta ile tarika nyumbani kwetu, kule kukohoa na kumwimbia mtume ndio dini iko kwa baba na mama. Sawa sawa? Wazee wetu wamezekea huko. Na sisi watoto tukakulia mpaka tukapata akili huko. Tunajua maulidi ni sunna kubwa sana. Ukitoa kilo moja ya mchele, kila punje thawabu 10. Kwenye kilo moja kuna mchele mingapi? Ha? Ya ukitoa gunia, ukitoa mbuzi wewe, kila tone la damu. Kumbuka tutengeneza mazingira ya kula tu hapo. Mazingira ya kula tu, hamna lolote, kula tu hapo. Sasa watu wakazaliwa wanajua maulidi ni sunna. Sasa walipokuja watu sasa wakawaambia jamani hiyo sio sunna. Wasema imbadilishwa dini. Dini mpya imekuja. Kila kitu bidaa. Haya maneno hayasemwi. Akaulizwa Abdullah bin Mas'ud, "Mata baka ya Abu Abdurrahman?" Itakuwa wakati gani huu Abu Abdurrahman? Akamwambia radiyallahu anhu, "Idha qallat ulama'ukum." Kipindi wanawachuoni wenu watakapokuwa ni wachache. Wakathura tujuhalaukum, afu wajinga wakawa wengi. Wanaojua dini wachache. Hapa goe kuliko mtu mmoja au wawili. Tena wengine wote wajinga. Wamechukua madaraka ya ushehe na hawajui chochote. Mjanja mjanja tu. Na ukimwomba dalili utafuta ugomvi kwenye dini. Kila kitu dalili, wewe una dalili ya kuja hapa. Sasa hii ni dini. Nielekeze baba, hii ni dini. Umeyapata wapi haya? Sio lazima ujue nilipoyapata. Ukitaka fanya, usipotaka acha. Sasa dini haiendi hivyo. Lazima tuelekezane, hii ni dini. Tunafahamiana vizuri. Ukimzidia, mnamuona huyo? Mnamuona? Hao ndio pekee vurugu hao. Kama gaidi hao. Watu kadhaa hawa. Wametumwa na Marekani hapa. Kama Marekani atamtuma mtu kuja kutangaza tauhidi, si atakuwa nchi nzuri hiyo? Anakuja kuelekeza kufanya ibada yako. Itakuwa nzuri. Kwa hiyo wana wachuoni watakufa, watabaki wajinga ndio watakuwa wengi. Kisha akasema wa kathratu umara'ukum, maamiri wenu watakuwa wengi. Wa qallati umana'ukum, na waaminifu watakuwa ni wachache. Waaminifu wachache, maamiri tele. Kila msikiti kuna amiri. Kila mtaa kuna amiri. Wote wezi. Kula sadaka za watu bure tu. Ukitaka ugomvi ukaulize, jamani bora mtupie mapato ya msikiti yakoje? Atuletea farqa mnamwona. Kosa muulizia pesa za msikiti. Au mliwahi kusikia kuna mwaka imesomwa maulidi mkaambiwa kuna kiasi kilichobakia? Jamani ile bajeti yetu alhamdulillah imepatikana mara mbili yake. Kwa hiyo tumetumia robo tatu, robo yenu hii hapa. Mliwahi kusikia? Au robo kapelekewa mtume kaburini? Makeli kuja siku ya kusomewa pale. Sisi tutaenda sehemu gapi huyu mtume? Anazunguka tu. Kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa kathurat qurra'ukum, wasomi wenu watakuwa wengi. Wa qallat fuqaha'ukum, lakini watambuzi wa dini watakuwa ni wachache. Wa tufuqqiha li ghairi ad-din. Kisha akasema waltumisat ad-dunya bi'amali al-akhirah, watu wataitafuta dunia kwa matendo ya akhirah. Yaani mambo ambayo wenzao waliyatumia kutafutia pepo, wenyewe watayatumia kutafutia dunia. Mtu anakuja anataka asifiwe tu kwa kasoma. Nimesoma bwana. Kwani ushasikia mtu mwenye nguvu anajigamba mbele za watu mimi nina nguvu? Tutakuona kwenye mapigano tu. Wewe kama umesoma, kaa ufundishe, unakuja kutangazia sisi nini? Wewe umesoma baba yako kukusomesha ili usomeshe wenzako, au unje kutangazia kwa watu kama umesoma? Wewe umesoma, haya umesoma ndio. Sasa ukisoma, si atusaidia nini kusoma kwako? Kaa utufundishe. Sio faida ya kusoma. Mnanielewa Kiswahili? Hawa hawajasoma, ni kweli hawajasoma. Nenda wewe uliyesoma ukawafundishe sasa. Mbona unawakimbia? Na ukimwona mtu anajisifu ujue huyo hamna kitu. Sasa hata Waarabu wanasema man kathura kalamuhu qalla aqluhu. Anayependa kusema sana ujue akili zake ndogo pia. Mtu mwenye busara anajua anachokizungumza. Maneno yake anajua nukta za msingi. Sasa Lakini ukimwona mtu ni porojo kuanzia asubuhi porojo tu, kila kibao kila kijenge akifika yeye ndio mwenye kiti, jua huwa na matatizo ni tatizo akili yake. Tunafahamiana vizuri? Hapo naona jua limefika hapo. Mbona tusogee huko? Au rudisha ile mlango, rudisha mlango. Kwa hiyo kisha akasema watufukiha li ghairi din, watu watasoma dini lakini sio kwa lengo la dini. Wanasoma dini watu lakini lengo lao sio dini, lengo lao sio kufundisha watu dini, lengo lao ni kuharibu dini, lengo lao dini ipate mawazo yao na fikra zao. Yote haya ni madhara. Tukiangalia sisi tumezaliwa kwenye bid'a au sio? Tukijua bid'a ndio sunna. Bid'a ndio sunna. Kwa walipokuja watu kutuambia hii ni bid'a, tukawaona wale ni maadui zetu. Lakini kumbe wamekuja kutusaidia kwamba ibada zetu zikiingiliwa na haya mambo zimeharibika. Hazina faida yoyote. Mbele ya Allah haziwezi kutusaidia sisi. Tumefahamiana vizuri. Nukta ya mwisho nimalizie na niache nafasi kwa ajili ya maswali. Someni hadithi moja tu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amepokea al-Imam at-Tabarani katika kitabu chake moja Mustaghir bi sanadin qawi li shawahidi. Anasema عن عائشة رضي الله تعالى عنها مسموليوا اي حديث لما عائشة رضي الله تعالى عنها وما عائشة نسيما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا مكوى لكوجة كبرى متومي صلى الله عليه وسلم كسيما يا رسول الله انك لأحب الي من نفسي اي متومي و الله حقيقة ويوه ونبندز وزيدي وي نفسي يانغو كوليكو نبوي بيند نفسي يانغو. Yaani ninakupenda kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Na aliwahi kupenda namna hii. Na aliwahi kumpenda mtu kuliko anavyoipenda nafsi yake. Kati yetu fahamu. Naulizeni. Nani amewahi kupenda akampenda mtu, akampenda kiongozi kuliko anavyoipenda nafsi yake? Nani? Hakuna. Utampenda sana lakini sio unavyoipenda nafsi yako. Kisha yule bwana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa innaka la uhibbu ilayya min ahli, na hakika wewe Mtume ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mke wangu. Jamani, mke mnamjua? Mke mnamjua? Ukitaka kugombana na mke na mtu mguse mke wake. Wewe hata kama ni babake, wewe hata kama ni kipenzi chake, ukishamvuruga mke wake umevuruga kila kitu. Sasa yule bwana anamwambia Mtume, kwanza ninakupenda kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Lakini pili ninakupenda kuliko ninavyompenda mke wangu. Wa mali, na ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda mali yangu. Wa ahabbu ilayya min waladi, na mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Hivi ndio vitu ambavyo sisi wanadamu tumeumbiwa na Allah kimaumbile tunavipenda zaidi. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, daraja ya kwanza. Walbanina, watoto. Walqanatira almuqantarati minal dhahabi walfiddati walkhayli almusawwamati walan'am walharf, tunapenda wake, tunapenda watoto, tunapenda mali, tunapenda vipando vyetu. Si ni hivyo hivyo? Haya ni maumbile, tumeumbiwa hivyo na Allah tabaraka wa taala. Na huyu bwana anamthibitishia Mtume anampenda Mtume kuliko vitu vyote hivi. Kisha yule bwana akamwambia wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka, na mimi huwa nikiwa nyumbani kwangu, nimekaa nyumbani kwangu na mke wangu, wanangu na mali yangu, nikakukumbuka wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama asbir hatta atika fa anzur ilayka, siwezi tena kusubiri mpaka nije nikutazame. Nikikutazama ndo nafsi yangu inafanya nini? Inatulia. Yaani mtu amekaa na mke wake afa kimkumbuka Mtume anamsahau mke wake. Eh? Si hatari. Yaani umekaa na mtoto wako mnacheza, Ukimkumbuka mtume unamsahau mtoto wako baba. Hebu tulia kwanza. Nenda kwa mtume kwanza. Unahesabu pesa zako umemaliza kufunga duka lako ukimkumbuka mtume, unasahau na zile pesa hazina tena haja kujua hesabu yake. Paka aende kwa mtume akamtazama. Hali mapenzi hali ya juu sana. Nani unayemjua katika hawa wanaosema unampenda mtume kafikia robo yake? Kama tada duesho yote. Ta? Hai mpenzi ya hali ya juu sana. Huyu bwana akafunga safari mpaka kwa mtume kwa jinga kwenda kumthibitishia haya. Kisha yule bwana akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha dhakartu mauti wa mautak." Ninapokumbuka kifo changu na kifo chako wewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, "Ariftu annaka idha dakhalta aljannata rufi'ta ma'an nabiyyin." Nafahamu kwamba wewe ukifa ukiingia peponi utakwenda kuishi na manabii wenzako peponi. Wa inni idha dakhaltu aljannata khashitu alla araka. Na mimi nikiingia peponi nachelea sitakuona tena wewe mtume. Sasa hapa duniani kikukumbuka na kuja na kutazama. Asalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah. Nifurahi narudi kuendelea na shughuli zangu. Peponi huko nitaenda wapi? Nitafanyaje? Jawabu linahitaji majibu kutoka kwa Allah, sio kwa mtume tena. Maisha radhiallahu anha anasema aliposema haya maneno, falam yaruddu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'a, mtume hakumjibu kitu yule bwana. Hatta nazala jibril alayhi salam bihadhihi al-aya, mpaka jibril akateremka na hii aya. Sasa tuangalie hiyo aya. Huyu bwana amekwenda kwa mtume azungumza habari ya mapenzi. Mfahamiane vizuri. Mimi nakupenda kuliko ninavyoipenda nafsi yangu, nakupenda kuliko ninavyompenda mke wangu, nakupenda kuliko ninavyopenda mtoto wangu na mali yangu. Lakini ninapokumbuka kifo changu na kifo chako, najua wewe ukifa utaenda kuishi peponi na mitume wenzako. Mimi nikiingia peponi nitakuona wapi? Nachelea sitakuona tena mtume. Jawabu litafikana mtume amjibu huyu bwana, utaniona mahala fulani. Haiwezekani. Jawabu yataka wahi. Akateremka Jibril alayhi salam na aya katika sura An-Nisa. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin wasiddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah anasema وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ لَا تَكَمْتِ أَوَّلَ مْتُومِ. Nukta mezungumzia kupenda au kutii. Kutii. Na yule bwana alikwenda kwa mtume kuzungumza habari gani? Kupenda. Halafu Allah anajibu habari gani? Kutii. Ibara zinafanana au ziko tofauti? Tunaelewana Kiswahili? Allah anasema, anamjibu sasa yule bwana, mtume anatakiwa msomee yule bwana hiyo aya. Wa man yuti'i Allah war rasul, atakayemtii Allah na mtume wake, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim, basi atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kina nani wameneemeshwa na Allah? Minan nabiyina, manabii, wasiddiqina, na wakweli, washuhada, na mashahidi, wasalihina, na watu wema. Makundi mangapi? Makundi manne. Wenye kumpenda wako wapi? Kwa mapenzi ya yule bwana yameenda wapi? Mapenzi kama haya, midamu hayana taa, hayana faida yoyote. Acha mapenzi ya ubwabwa haya. Acha haya mapenzi ya ubwabwa na mandazi. Mapenzi haya mko nampenda mtume mapenzi kupita kiasi, kuliko nafsi yake, kuliko mkewe, kuliko watoto wake, kuliko mali yake. Halafu mbele ya Allah anaambiwa mapenzi kama haya, kama hayana utiifu, hamna kitu. Wewe wasemaje unatembea kwa miguu kutoka hapa mpaka kijiji cha tano kupata maulidi? Mnanielewa ndugu zangu? Baba ana watoto wake wawili. Mmoja mkubwa kafika miaka 45. Sawa. Mwingine mdogo ana miaka 12 na nusu. Mnanielewa Kiswahili? Akaacha maelekezo, wanangu njooni hapa. Nyie wanangu wawili ndio mnaweza kuniangalia mimi, na ndio mnaweza kuangalia mali yangu, na ndio mnaweza kuangalia familia yangu. Sasa nasema hivi, haya majani hapo mlangoni yapalieni haya. Wewe anzia huku na wewe anzia huku, muhakikishe nyumba yetu imbaki salama, haina uchafu, haina manyasi. Kawaachia baba maagizo watoto wake wangapi? Wawili. Baba akaenda kwenye kazi zake, aliporudi akamkuta yule kaka mtu amekaa kwenye meza, kaweka kiti mlangoni. Baba yangu ana pua refu, baba yangu ana nywele nyingi, baba yangu ana mabega makubwa. Anamwimbia baba yake. Sawa sawa eh? Kale kadogo bwana kanapalia tu. Hivi baba akifika pale, yule mkubwa atamfanyaje? Hamjui eh? Kwa hiyo atampenda na yemuimbia eti? Au atampenda na yetekeleza alichoachiwa? Sasa wewe ndio mtoto mtiifu wewe. Hii ni kubwa kazi yake kuimba tu. Lione. Au sasa hivyo? Sasa mtume, Allah alipotuletea mtume, katika mtume tumtie tumuimbie. Nyie mbona mamuimbia? Mmeambiwa mumuimbie? Mtiini mtume, mfuateni mtume, fuateni maelekezo yake. Ndio dalili ya kumpenda, innal muhibba, hakika mpenzi, alal muhibbi muti'i, kwa yule ampendaye ni mtiifu. Haiwezekani wewe mimi nakupenda afu nikikwambia njoo hutaki, wewe unampenda vipi? Kama sio muongo kitu gani? Dalili ya kwamba wewe wanipenda ni pale nikikuamrisha unanitii, au sio hivyo? Lakini kama wewe wananipenda nikikuamrisha unitii, utakuwa muongo, utakuwa mkweli? Mke wako nyumbani, mume wangu nakupenda mashallah. Haya mke wangu nimechoka, nipelekee maji kuoga bafuni. Ah, na wewe naye. Wasemaje? Zaidia mwenyewe tu hapo. Eh? Huyu mkweli huyu? Eh? Hapo wewe acha uongo wako wewe. Wewe ungekuwa unanipenda sio ungenipelekea maji. Mimi kutwa nzima niko kwenye kazi barabarani huko nakutafutia riziki wewe. Eh? Nakwambia mke wangu nipelekee maji kuoga, anambia eh, na wewe naye. Hata maji nikupelekee, si unajua ndio ukakonge. Au utasema huyu mke anakupenda? Amba, mimi nachodhani hapa nitafute mke wa pili ambaye atanisaidia kupunguza hivi matatizo ya kupelekea maji bafuni. Au sio? Na ukioa pili unaona naye anaanza kukupelekea maji. Wanashindana, ndio raha hiyo sasa. Wanaanza kushindana sasa. Ha? Atuzungumzie mambo ya ndoa. Naona wengine washaanza kunitazama vibaya. Basi. Tuache. Sasa tunawaambia hawa ndugu zetu, Mtume alayhi salatu wassalam hakutuelekeza sisi katika dini mambo ya kuimba. Anayemwimbia mwenzake ni mama anamwimbia mtoto, bibi harusi anaimbiwa na walokwenda kuoa na kuolewa. Tunafahamiana vizuri? Eh, mama mke atamwimbia mume wake chumbani. Wewe mwanaume ni mtu wa kazi. Wewe abudu baba. Nini mambo gani ya kuimba imba? Eh? Kazi za kuimba ni kazi za wanawake. Wewe mwanaume unaimba imba nini? Mnanielewa ndugu zangu? Tuache kila mtu afanye kazi yake. Na hata yule mwanamke aliruhusiwa kuimba pia kawekewa mipaka. Sio ataimba tu kienyeji. Kuna mipaka yake ya kuimba. Kuna harusi imba. Kuna afika ya mtoto imba. Unambembeleza mtoto imba. Sio barabarani anakuja kuimbia wanaume wao. Watu wengine wake zao wagonjwa na miezi. Yukutia balaa. Kwa hiyo haya mambo yote haya yamekuja mengi sana na dini ikachafuka ni kwa sababu ya shahada hii ya pili haifahamiki. Na watu hawajui shahada hii ya pili kazi yake ni nini. Kama wewe haumsadikishi mtume, mtume gani unamwamini? Tunafahamiana vizuri. Kama wewe haumtii mtume, mtume gani unamwamini? Kama wewe humfuati mtume, mtume gani unamwamini? Mtume kakufundisha abudu hivi, wewe unaabudu hivi. Kakufundisha nani haya maibada yasiyokuwa na kichwa wala miguu? Ndugu zako wanakukumbusha, yaache. Sisi mashehe tumetoka mjini. Mkitoka mjini mnakuja dini mpya, dini ni ile ile. Kwani mjini kuna dini yao na huku kuna dini yetu? Dini ni ile ile, Qur'ani ndio hii hii hapa na sunna ndio hizo hizo. Hakuna za mjini na za kijijini. Hamna. Tunafahamiana vizuri? Watu wasihurike na vilemba vikubwa. Watu wasihurike na vifua vipana. Hii dini ni dalili. Na dalili ni kitabu cha Allah, ni sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Sisi ni watu tumepata heshima, tumepata nguvu kwa huo Uislamu. Leo tunaharibiwa Uislamu wetu tu. Uislamu unaharibika. Watu wananyamaza, haiwezekani. Haiwezekani watu wanyamazie wanaharibu dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hakuna Uislamu kama hakuna sunna. As-sunnatu hiya al-Islam. أسمى الإمام البربهاري رحمه الله قد يشرح السنة الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وإسلام لسنة نسنة وإسلام وازك تفوتيش هذه بيت بويلي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونسمى أهل العلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله من لما قال فيها محمد رسول الله maneno mangapi haya? Saba. Jumla inakuwa maneno mangapi? Saba. Milango ya jahannam iko mingapi? Saba. Fa kullu kalima tasuddu li sahibiha baban min abwab jahannam. Kila neno linakufungia mlango katika milango ya moto wa jahannam. Kwa ukisema la ilaha illa Allah fasina Muhammad rasulullah, jua kuna milango mitatu ya jahannam utaingia. Lazima utaingia mlango mmoja wapo. Na wanawachuoni wakaliangalia kalima tuhidi la ilaha illa Allah na Muhammadu Rasulullah, kuna herufi 12 upande wa kwanza na herufi 12 upande wa pili, herufi 24 na siku na masaa mangapi? 24. Allah anataka kuone usiku na mchana, dhahiran wa batina, unaishi katika tauhidi. Sio ujanja ujanja kwenye dini, ishi ndani ya tauhidi. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وفي رواية ولا إلى أحسابكم. الله هنغلي سرزينو مبقى مفوتا مكوغا مجاكوغا الله هنغلي سرزينو الله هنوميسي ولا إلى أجسامكم ولا هنغلي ميلينو مكونا ولا مننفا هنغلي يومسولي ولكن ينظر في قلوبكم وأعمالكم. الله هنغلي ناني يوزينو. Kwa nini mnafanya? Kwa ajili yake. Wa a'malikum, na matendo yenu mnayofanya ndivyo mlivyoelekezwa. Tunafahamiana vizuri? Tunatakiwa tuishi kwa Uislamu, tuishi ndani ya Uislamu, nje yetu na ndani yetu itoe sura ya Uislamu. Ukitembea watu wasianze kuuliza, "Che, dini yako dini gani?" Akikutazama sawa Muislamu. Muislamu. Tunafahamiana vizuri? Anasikia raha kukaa na wewe. Sasa dini hii ikianza kuchafuliwa, ikianza kuharibiwa, halafu watu wanaojua wakakaa kimya, maki wameridhika ile dini ichafuke. Na wale wanaojua wakinyamaza, wasiojua watajuaje? Itawezekana wajue? Haiwezekani. Kwa hivyo shahada hii ya pili ni shahada ilipoharibika sasa imezua, imefungua mlango ambao kufunga kwake imekuwa ni mgumu sana, kwa sababu ni mlango ambao watu wanayafanya matendo, wanaitakidi kwa yale matendo wanapata thawabu. Unajua mlevi ukimkuta kwenye pombe ukamwambia shekhe acha bwana, anakuambia niombe dua shekhe, ipo siku na mimi nitaacha tu, au sio? Kwa sababu anajua hii pombe bwana hata ufanyaje haiwezi kuwa halali. Mzinifu hivyo hivyo, anajua kabisa zinaa haiwezi kuwa nini? Haiwezi kuwa halali. Kamari ni hivyo hivyo. Lakini mtu aliyekuwa kwenye uzushi ukimwambia baba acha, anakuambia utaniambia nini wewe? Tumeanza sisi, hujazaliwa, hata mimba yako haijulikani. Unataka kutuambia wale mashehe wote walikuwa hawajui? Hiyo ndio dalili yake. Hata mmoja anasema, nilikuwa na sehemu moja, mzee mmoja akasema hivi, mwajua kwa nini mvua hainyeshi? Kwa sababu watu wameacha maulidi. Zamani wazee wetu walikuwa wanasoma sana maulidi, mvua ilikuwa nyingi. Sasa leo watu wameacha maulidi na mvua imekatika. Someni maulidi mpate mvua. Na nikamwambia, wale wazee wa zamani kwanza walikuwa na ikhlas, halafu walikuwa hawana elimu, walikuwa hawajui. Kwa hiyo wale wanakuja kuwadanganya maulidi ndio dini, wenyewe walipoishika wakaishika kama dini na hawakumpata wa kuambia. Allah akawasamehe kwa ikhlasi zao, akawaletea mvua. Na walikuwa wakarimu, walikuwa wanapendana, walikuwa wanahurumiana. Nani asiyejua habari za wazee wetu? Sina mmoja anajua haya. Nyinyi wa leo mmeshaambiwa hiyo sio dini, mwangangana, wachoyo. Sawa sawa, mnavinongwa. Itatoka wapi mvua? Sasa maulidi ni katika jumla ya maasi yanapelekea mvua isinyeshe. Unaelewa? Maulidi ni katika jumla ya maasi ambayo yanapelekea mvua ifanye nini? Isinyeshe na ukame uenee. Kwa sababu neema haiondoki isipokuwa kwa kuenea maasi. Na maulidi ni katika maasi. Kibaya zaidi, wanaosoma maulidi wanasema wao wanamfuata Imam Shafi. Lakini Imam Shafi paka anakufa maulidi haijaanzishwa duniani. Imam Shafi paka anakufa maulidi duniani haijafanya nini? Haijaanza maulidi. Nyewe mpata Shafi gani? Kazani tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo hizi ni shahada mbili. Nimejaribu kuzizungumza kwa vurugu vurugu, labda zikaeleweka. Lakini lengo ni kwamba tukizifahamu shahada hizi mbili tumeifahamu dini. Tumefahamiana vizuri. Na wanachuoni wameweka masharti ya hizi shahada, ambayo mtu akiyashika yale masharti ni sababu ya kuifahamu hii shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Namuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe katika yale ambayo tumekosea. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika dini yake na atufishe katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.